99 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Czwartek, 19 września, 14 na zegarze. Czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. W tej chwili stany alarmowe są na wszystkich rzekach, które płyną przez Wrocław. Miasto jest bezpieczne. Minister obrony zapowiada akcję Feniks, czyli wojsko pomoże przy odbudowie popowodziowych zniszczeń. Polacy chętnie pomagają poszkodowanym przez wielką wodę. W większości dzielnic Wrocławia jest bezpiecznie, jednocześnie na wszystkich rzekach i kanałach, które płyną przez stolicę Dolnego Śląska, utrzymują się stany alarmowe. W centrum części budynków profilaktycznie zabezpieczono workami z piaskiem. Na zdecydowanej większości ulic we Wrocławiu odbywa się normalny ruch i są one przejezdne. Te wyłączone z użytkowania to przede wszystkim rejony wałów przeciwpowodziowych, śluz i innych budowli hydrotechnicznych. Mieszkańcy Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, gdzie zlokalizowane jest m.in. zoo czy zabytkowa hala stulecia, co jakiś czas sprawdzają stan Odry. Informacja z pierwszej ręki jest szybsza niż z internetu czy gdziekolwiek indziej, nie? Tragedii nie ma, no ale to wygląda i tak niepokojąco, także no obserwujemy cały czas. No mam nadzieję, że nie będzie powtórki takie jak 13 lat temu i w 97. Cały czas są z nami ratownicy, więc myślę, że całkiem dobrze zadbani czujemy się. Część osób w dalszym ciągu zabezpiecza swoje nieruchomości. W mieście działają ogólnodostępne punkty wydające worki z piaskiem. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wszyscy dostępni żołnierze zostaną zaangażowani w odbudowę terenów dotkniętych powodzią, mówi minister obrony narodowej. Teraz w działaniach uczestniczy 20 tysięcy żołnierzy. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że ważne jest dotarcie do każdego potrzebującego. Chcemy dotrzeć wszędzie, gdzie to możliwe. Czas to jest bardzo cenny, najistotniejszy i walczymy z tym czasem, choć zawsze to jest ograniczenie, którego się do końca przeskoczyć nie da. Wojsko będzie tu do momentu w każdej miejscowości, do tego momentu, kiedy będzie potrzebne. Operacja, znana jako Akcja Feniks, jest wieloetapowa i obejmuje nie tylko bezpośrednią pomoc poszkodowanym, ale także odbudowę infrastruktury oraz zabezpieczenie terenów przed przyszłymi zagrożeniami. Mieszkańcy zalanych terenów zaczynają dopiero teraz zdawać sobie sprawę z ogromu zniszczeń. Kilka dni temu Lądek Zdrój był jednym z pierwszych miast, które dotknęła powódź. Burmistrz Lądka Zdroju Tomasz Nowicki wyjaśnia, że mieszkańcy, sprzątając zniszczone miasto, zaczynają rozumieć, jak poważne są straty. Ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że bez pomocy systemowej, bez pomocy państwa, bez strumienia milionów, które zostaną skierowane do naszej gminy, ani ludzie, ani gmina się nie podniesie. My jesteśmy gminą ze skromnym budżetem, który nawet nie spinał się przed tym, co nas dotknęło. Czekaliśmy na reformę jednostek samorządu terytorialnego, żeby dostać środki na koniec roku. Burmistrz Lądka Zdroju dodał, że w wyniku zniszczeń zespołu szkół większość dzieci z miasta i okolic jest pozbawionych dostępu do edukacji. Szukanie winnych powodzi wśród leśników jest nieporozumieniem, tak mówi Jan Dziecięski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. To reakcja na zarzuty o masowe wycinki drzew w Sudetach, co miało spowodować dramatyczne pogorszenie sytuacji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej. To, że lasy nie spowolniły obecnie powodzi, jak podkreśla dyrektor Dziecięski, to efekt dekad zaniedbań i monokultury świerkowej na sudeckich stokach, nie masowych wycinek drzew. Całe Sudety, zarówno środkowe, Sudety wschodnie, są porośnięte świerkiem. Ten świerk tam nie ma racji bytu, ale na tą chwilę my się cieszmy, że ten świerk jest, bo stabilizuje strome zbocza i też pochłania wodę. Pierwotnie góry te porastały przede wszystkim lasy mieszane z przewagą liściastych, co zapewniało stabilność ekosystemu i gwarantowało naturalną retencję. Od poniedziałku warszawiacy przekazali 26 tirów darów dla powodzian z południa Polski. W stołecznych urzędach dzielnic trwa zbiórka niezbędnych rzeczy dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi. Wszystkie rzeczy są przywożone do siedziby wodociągów warszawskich, gdzie ładowane są tiry, które dotarły już m.in. do Głuchołaz, Lądka Zdroju i Opola. Rozładowanie i pakowanie darów trwa non-stop. Nie, to wszystko ten. Mamy przede wszystkim wodę butelkowaną, mamy pieluszki dla dzieci, mamy musiki dla dzieciaczków, chusteczki nawilżane, karmel dla psów i dla kotów. To są rzeczy, które państwo jako pracownicy zebraliście. Tak. To jest po prostu całe z całego budżetu, który zebraliśmy. Po prostu zrobiliśmy jedne duże zakupy. Też do zabrania. To tak próbowaliśmy zapakować asortymentowo.

Zatem za nami premiera długo wyczekiwanej polskiej produkcji. Mowa o Frostpunk 2. To kontynuacja doskonale przyjętego dzieła 11-bit Studios. Druga część zbiera świetne recenzje i wszystko wskazuje na to, że udaje jej się powtórzyć sukces jedynki. Akcja Frostpunk 2 rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z pierwowzoru. Ponownie wcielamy się w zarządcę miasta, który musi zapewnić przetrwanie mieszkańcom w świecie skutym lodem. Naszą codziennością stanie się zatem walka o surowce, gaszenie konfliktów społecznych i przede wszystkim podejmowanie trudnych moralnie decyzji. Frostpunk 2 to taka idealna propozycja na długie jesienne oraz biorąc pod uwagę to, że gra dotyczy takiej wiecznej zmarzliny, zimowe wieczory. To Frostpunk 2. Kolejna propozycja to The Plucky Squire, czyli w tej grze eksplorujemy poziomy stylizowane na ilustrowaną książkę dla dzieci oraz trójwymiarowe mapy zlokalizowane w dziecięcym pokoju. W produkcji znajdziemy także minigry oraz zagadki logiczne. The Plucky Squire to też premiera, która ma miejsce w tym tygodniu. Jest ten tytuł dostępny na PC-tach oraz konsolach Xbox, a także PlayStation 5. I jeszcze jedna propozycja, bo dzisiaj na PC-tach debiutuje kolejna gra, która do tej pory była dostępna wyłącznie dla użytkowników PlayStation. God of War Ragnarok to kolejna odsłona kultowej serii God of War. Ponownie wcielamy się w Kratosa, który wspólnie z synem Atreusem przemierza fantastyczne krainy inspirowane nordycką mitologią. Nieprzyjaciół eliminujemy, robiąc użytek z ikonicznych ostrzy chaosu, a także topora zwanego Lewiatanem. Narzędzia pomogą też w rozwiązywaniu licznych zagadek środowiskowych. No i jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji, no to polecamy God of War Ragnarok w ramach przeglądu premier. A w ramach naszego dzisiejszego spotkania, w ramach Samograja pierwsza zapowiadana atrakcja, festiwal międzynarodowy komiksu i gier miał miejsce ostatnio w Łodzi. To była dwudniowa uczta dla tych wszystkich, którzy kochają zarówno komiksy, jak i gry. No i w ramach tego festiwalu odbyły się panele, w tym panel dyskusyjny, jak wejść do game devu. No i jedną z osób, która opowiadała o tym, jak pojawić się w świecie gier, była Anna Bal, producentka Anshar Studios. To jest katowicka firma, która znana jest m.in. z Game Decka. Więc to pierwsze pytanie w naszej rozmowie było właściwie naturalne. Pytanie na rozgrzewkę. Jak zacząć swoją przygodę w świecie gier? Zgodziliśmy się wszyscy z moimi współpanelistami, że Game Dev jako branża niewielka stoi tak naprawdę obecnością w tej społeczności. Ma swoją specyfikę, której bardzo ciężko się na początku odnaleźć, dlatego kluczem do wszystkiego jest chodzenie na różnego rodzaju wydarzenia, udział w game jamach, udział w konferencjach. Ja zaczynałam również jako wolontariuszka, na przykład na konferencji Digital Dragons. Była to ciężka robota, ale jednak pozwoliła mi przyjrzeć się pewnym rzeczom od podszewki. No i przede wszystkim, jeżeli jesteście dźwiękowcami, artystami, pisarzami, zainteresujcie się jednak zrobieniem choćby najmniejszego projektu, żeby poznać troszeczkę ten pipeline produkcyjny, to jakie zajmujecie miejsce w całej tej maszynie produkcji growej. Jest to bardzo, bardzo istotne dla rekruterów, czy ktoś faktycznie ma trochę doświadczenia technicznego, a jak już zna jakieś narzędzia techniczne, jest to bardzo, bardzo duży plus. Pamiętasz te swoje pierwsze momenty właśnie w świecie gier? Kto cię wprowadził do tego świata? Pierwsze gry, pierwsze fascynacje? Tak, oczywiście, że pamiętam. Mój tato zawsze był wielkim pasjonatem komputerów, w związku z czym nawet w latach 90. dość wcześnie mieliśmy komputer w domu, no i tato znosił mi różnego rodzaju gry. Nie wiem z jakich źródeł, czy one były na pewno w pełni legalne, no ale jakieś tam platformówki disneyowskie, Król Lew i tak dalej. No a później dostałam kompletnego fizia na temat Tomb Raidera i w podstawówce wszystkie dziewczynki przebierały się za księżniczki na jakieś bale przebierańców, no a ja byłam Lara Croft, więc tutaj to jest taki bardzo, bardzo istotny element w moim rozwoju. No a później przyszły RPG, przyszedł Baldur, przyszedł Neverwinter Nights i tak. Potem przyszedł KOTOR, no i już tak wsiąkłam zupełnie. Ale Anshar to jest to pierwsze studio i cały czas nic nie zmieniałaś, czy zaczynałaś gdzieś indziej? O nie, Anshar to jest już moje któreś studio z kolei. Ja zaczynałam troszeczkę od drugiej strony game devu. jako osoba tam wspomagająca, taki akcelerator, inkubator przedsiębiorczości skierowany na gry. Później troszeczkę się miotałam po marketingu growym od różnych stron, aż w końcu przeszłam na drugą stronę mocy. Pracowałam w Jujubee, później pracowałam w świetnym studiu warszawskim Artificer Games. No a teraz właśnie dostałam się do Anszarów. To jest fajny moment, w którym można powiedzieć, jak różne umiejętności i jak różne talenty przydają się w branży gier, że niekoniecznie trzeba być programistą, można również dobrze rysować albo po prostu ogarniać Excela i to też jest niezwykle istotna część tego świata. Często ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo właśnie różnorodne umiejętności są potrzebne w game devie. Ja studiowałam projektowanie gier, ale pod kątem grafiki. W międzyczasie okazało się, że bardziej niż te umiejętności graficzne, tak naprawdę przydała mi się anglistyka, o którą zahaczyłam troszeczkę wcześniej i fakt, że po prostu ogarniałam bardzo dobrze angielski. No i tak naprawdę poszłam w tym kierunku bardziej. Game dev, jak to mówią, jest wielki i nieskończony. Dużo osób też często gdzieś tam zmienia specjalizację w międzyczasie. Okazuje się, że mają jakieś kompetencje, których w ogóle się nie spodziewali albo nie spodziewali się, że coś ich zainteresuje. No i bardzo dużo osób gdzieś tam rozwija się, przeskakuje troszeczkę między tymi swoimi umiejętnościami na swojej drodze kariery. Na czym polega praca producentki gier? To bardzo zależy od tego poziomu, na którym się pracuje. Generalnie producent ogarnia organizacyjnie całą produkcję, no ale tak naprawdę te obowiązki różnią się bardzo w zależności od tego, czy jesteśmy na przykład associate producerem, który działa bardzo blisko przy zespole, właśnie chodzi, ogarnia, pilnuje tych takich zadań, umawia spotkania, wrzuca jakieś ogłoszenie, aż po tak naprawdę do executive producera, który jest odpowiedzialny za dogadywanie rzeczy z klientami, za takie bardzo high-levelowe plany, planowanie budżetu, planowanie transferów międzyprojektowych, jeżeli firma jest większa i ma tam więcej osób. Również bardzo często działa to tak, że musimy być takim troszeczkę łącznikiem między tymi najważniejszymi osobami w projekcie, inwestorami, wydawcami, stakeholderami, a samym zespołem, który bardzo często nasze rzeczy, o które próbujemy walczyć, one są może niekoniecznie ze sobą sprzeczne, ale każdy ciągnie troszeczkę w swoją stronę, w związku z czym my jesteśmy takimi troszeczkę mediatorami. Również jest to taka zwyczajna praca u podstaw, czyli układanie tego całego Tetrisa, puzelków. Tutaj czyjaś praca zależy od kogoś, a ktoś się spóźnia albo ktoś poszedł na L4, nie daj Boże. Jak jesteśmy w stanie to zapełnić, jak jesteśmy w stanie powiązać ze sobą te wszystkie drobne elementy, żeby koniec końców ta nasza taśma produkcyjna działała w miarę sprawnie i w miarę bezproblemowo. A mówiła Anna Bal, producentka Anszar Studio z katowickiego studia. Dziękujemy za to spotkanie, a już za chwilę w ramach audycji kolejni goście. Samograj. I'm not sorry, I'm outspoken, not so humble anymore, I hope it's okay, you say you like me, we grew up in 90s, I know the story, the pain I carry behind me. Kosmonauci i Paulina Przybysz, Fagda, to też takie łódzkie wspomnienie z Great September, no bo te dwa festiwale i festiwale komiksowe, ale też Great September w tym samym czasie w Łodzi się odbywały, więc można było i tu się pojawić. Pojawiłem się na spotkaniu z Radosławem Ratusznikiem i Szymonem Bryłą z krakowskiego studia One More Level, no i teraz to, co powiedzieli. Samograj. Spotkaliśmy się przy okazji konferencji, która podsumowuje 10 lat istnienia firmy, ale też w czasie której świat dowie się, nad czym pracujecie. Gracze kojarzą was z takiej ultra dla mnie trudnej serii, czyli z Ghost Runnera, ale zacznijmy może od tych 10 lat. No, szybko minęło, prawda? Szybko i intensywnie. Ja bym powiedział, że na przestrzeni naszej działalności no, tych kilka gier zrobiliśmy. Ja jestem szczególnie dumny z tego, że niezmiennie od 10 lat jesteśmy konsekwentni w tym, co i jak chcemy robić. To jest tak, że nieważne jaki silnik graficzny, styl graficzny, ułożenie kamery czy tematyka, my zawsze jesteśmy bardzo mocno sfokusowani na dynamicznych i wymagających grach akcji, tak zwanych gameplay driven. No i ostatnie 4 lata, od 2019 do 2023, no były bardzo intensywne, bo God's Trigger, później Ghost Runner, wielki dodatek Ghost Runner Project Hell, no i wreszcie w zeszłym roku Ghost Runner 2, więc intensywnie, twórczo, ale bardzo inspirująco i właściwie tak naprawdę strategia, którą zaprezentowaliśmy, no jest ona efektem tych 10 lat doświadczeń, wniosków i jednocześnie dobrego rozumienia tego, czego rynek i gracze mogą oczekiwać od nas w przyszłości i tego, gdzie chcemy być. Radku, chcesz coś dorzucić do takiej wypowiedzi, właściwie takiej pełnej, ale myślę, że też z twojej perspektywy to też jest ciekawy czas. Tak, z mojej perspektywy jest to zdecydowanie ciekawy czas, bo jestem w filmie od samego początku, mam tę przyjemność, że pamiętam te pierwsze dni, pierwsze lata, kiedy zaczynaliśmy w te kilkanaście osób. Teraz liczymy już ponad 60 osób. Jest to doświadczony team, który ma na koncie naprawdę bardzo udane gry. No i liczymy, że będziemy to kontynuować. A jak to się w ogóle stało, że One More Level powstało? Jesteście z Krakowa, z południa Polski. Kto stworzył One More Level w kontekście jakby zespołu? Tak naprawdę One More Level powstało z połączenia dwóch firm. Była to firma Tapit Games i Nimbi Studios. Ja byłem częścią Nimbi Studios i wraz z dwoma innymi partnerami założyliśmy wtedy One More Level. Ostałem się tylko ja z tych założycielskich osób. Natomiast tak nasze doświadczenie było bardzo różne, bo firma Tapit Games robiła głównie gry Hidden Object dla Artifex Mundi. My byliśmy znowu mocniej w mobilkach wtedy, czyli gry mobilne. No a od razu zaczęliśmy z grubej rury, bo zaczęliśmy prototypować God's Triggera. To był nasz pierwszy taki własny projekt. God's Trigger to był trochę taki tytuł, który przyszedł bez większego echa, mam wrażenie. To była bardzo fajna, ambitna gra, ale też no, myślę, że oczekiwania były większe. Czego was nauczył ten tytuł? No God's Trigger na pewno nauczył nas tego, jak gry robić i jak gier nie robić. No, tych iteracji, wersji gry było mnóstwo. Wtedy współpracowaliśmy z Techlandem, firmą Techland. Techland miał wtedy swoje wydawnictwo. No i mnóstwo doświadczenia od nich nabyliśmy. No, to jest zdecydowanie największa wartość God's Triggera, że byliśmy w stanie jakby wykuć się jako zespół, który potrafi robić jakościowe gry. To, że tego sukcesu finansowego nie było, no to jest temat złożony na pewno. Natomiast ten sukces jakościowy czujemy, że był. To jest naprawdę, my z tego jesteśmy dumni i jak na zespół, dla którego to była pierwsza taka no całkiem duża gra, bo i mieliśmy tam co-op i single player, dużo leveli, naprawdę dużo mechanik w tej grze było. To zdecydowanie jest to udany projekt. Po takiej lekcji, trudnej lekcji, trochę wylaniu takiego wiadra z zimną wodą na głowę, jednak się nie poddaliście i pracowaliście nad Ghost Runnerem. Tytułem, który w efekcie umocnił pozycję studia, sprawił też, że w ogóle One More Level stał się szeroko rozpoznawalnym miejscem, więc ten Ghost Runner dla odmiany i jego sukces musiał być z kolei zaskoczeniem, bo jest to tytuł, który nie jest łatwy. Jeżeli ktoś nie miał do czynienia, ja bardzo polecam sprawdzenie Ghost Runnera 1 albo 2, bo jest to gra, która bardzo dużo wymaga od graczy, przede wszystkim cierpliwości. Tak, tak. Wymaga cierpliwości. Trzeba tej grze też poświęcić trochę czasu, ale wtedy ona bardzo oddaje na zasadzie takiej frajdy i przyjemności z gry i tego, co gracz jest w stanie w tej grze robić, jakie ekwilibrystyczne wręcz ruchy można wykonywać. Takie momenty błyskawicznej satysfakcji są niesamowite, kiedy uda nam się pokonać kolejną arenę, kiedy oczywiście tych prób pewnie będzie wiele, natomiast już można dojść do takiej wprawy, w której zdecydowanie ta satysfakcja przeważa nad jakąś frustracją, więc to był też nasz cel, żeby ta gra zbytnio nie frustrowała. Oczywiście uczy pokory gracza też, trzeba się jej nauczyć, trzeba jej poświęcić trochę czasu, ale potem ta satysfakcja i możliwość takiego pływania wręcz po tych levelach jest bardzo wysoka. Ja pamiętam te momenty, kiedy otrzymywaliście nagrody, kiedy potrafiliście pokonać naprawdę solidnych konkurentów przy okazji Ghostrunnera. Myślę, że to było zaskakujące. To było zaskakujące i bardzo nam to schlebiało tak naprawdę. My wielokrotnie byliśmy zestawiani tutaj z Cyberpunkiem. Niejednokrotnie też było podkreślane to, że te gry są na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o kwestie wizualne i tak dalej. Natomiast to, co było chyba szalenie istotne, jest to, że ludzie tak samo ciepło mówili o nas, jak i o Cyberpunku. I my osobiście byliśmy mega zaskoczeni tym, że znaleźliśmy ten taki swój przyczółek w tym całym jakby konglomeracie cyberpunkowym, że to był trochę Dawid i Goliat, natomiast my nigdy nie mieliśmy bezpośredniego pojedynku, bo jesteśmy jakby w zupełnie innym segmencie, ale to, co myślę jest fajne, to, że jedna i druga gra dała wiele radości graczom z całego świata, no i obie pochodzą z Polski, więc no, to jest bardzo satysfakcjonujące i byliśmy z tego dumni, wciąż jesteśmy oczywiście. Radosław Ratusznik i Szymon Bryła opowiadają o pracy w studiu, ale też za chwilę opowiedzą o nowej grze. Teraz 29 minut do 15, czas na wydanie specjalne i informacje, co dzieje się na południu kraju. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. W studiu Artur Ewertowski. Na wieczornym sztabie kryzysowym premier Donald Tusk przedstawi sprawozdanie z rozmów z przewodniczącą Komisji Europejskiej o pomocy dla powodzian. Ursula von der Leyen o 17 we Wrocławiu spotka się z szefem polskiego rządu, a także z szefami rządów Czech i Słowacji oraz z kanclerzem Austrii. Przez Wrocław przechodzi fala powodziowa, a według służb poziom wody w Odrze jest nieco niższy od prognozowanego. Na razie sytuacja jest pod kontrolą, ale wysoki stan rzeki będzie się utrzymywał przynajmniej przez kilka dni. Stabilizuje się sytuacja na Opolszczyźnie oraz w Lubuskiem. Dramat przeżywają mieszkańcy niewielkich Bielic. To ostatnia górska miejscowość przed granicą z Czechami w Dolinie Białej Lądeckiej. Droga łącząca miejscowość ze Stroniem Śląskim zamieniła się w koryto rzeki. Ludzie są odcięci od świata. Ani nie mam pogotowia, ani światła, ani nie ma jak zadzwonić. I teraz ja tylko tak, wie pan, siedzę jak na szpilkach. Jesteśmy odcięci od świata. Nie ma drogi, nie ma mostów. Czy mamy duże szczęście, że wszyscy żyją? Wojska inżynieryjne pomogą gminom przy odbiorze odpadów z zalanych terenów, zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Będzie to jeden z elementów działań żołnierzy na terenach południowo-zachodniej Polski. To jest wyzwanie znów do zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, ale wojsko w tym zakresie też służy pomocą tyle, ile będzie w stanie, bo to jest nadzwyczajne już zadanie dla wojska. Aktualnie na terenach popowodziowych działa 16 tysięcy żołnierzy. Nadleśnictwa z regionów dotkniętych kataklizmem wprowadzają czasowe zakazy wstępu do lasu. Chodzi o bezpieczeństwo ludzi, stąd apel o powstrzymanie się od wycieczek. Zakazy wstępu wprowadzono m.in. w nadleśnictwach Lądek Zdrój, Oława, Kamienna Góra i Jugów. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. To był serwis Trójki. A kolejny serwis za 27 minut, punktualnie o 15. Też przypominamy o specjalnych raportach powodziowych Polskiego Radia między 16 a 19. Wspólny projekt i program również Jedynki, Trójki, a także Polskiego Radia 24. Słuchają państwo Samograja, teraz Santi Gold. Fill me up, bring me. Antigold w trójce i Samograj, jak to w czwartek między 14 a 15, a Samograj to program, który opowiada o kulturze gier wideo. Dzisiaj Radosław Ratusznik i Szymon Bryła wspominają u nas te czasy dziesięciolecia, bo to jubileusz studia One More Level z Krakowa, który właśnie wspólnie możemy świętować, ale też zapowiedzi tego, co w kolejnych latach się wydarzy. Ghost Runner 1 i 2 to te dwie gry, które dały rozpoznawalność studiu One More Level, no ale wcześniej też był God's Trigger, równie udana produkcja, która z drugiej strony przeszła w moim odczuciu bez większego echa i faktycznie, tak jak już Państwo słyszeli, był to taki trochę w pewnym sensie kubeł zimnej wody, kiedy ktoś się stara, robi naprawdę fantastyczną, dobrze zaprojektowaną grę, a niestety nie odnosi ona sukcesu. Zwłaszcza na samym początku może być to problematyczne dla firmy, która jeszcze nie ma żadnych zapasów finansowych i faktycznie walczy o swoje przetrwanie. Kolejne lata, no to nie Ghost Runner 3, a zupełnie nowa gra, tak zwane nowe IP, czyli własność studia, tytuł, który dopiero powstaje, Cyber Slash. Tak właśnie ta gra jest na razie nazywana, bo to jest tytuł roboczy. Jaki będzie finalny, to pewnie studio w swoim czasie opowie, ale już co nieco wiemy o tym, czym ma być ten Cyber Slash, to wracamy do rozmowy. Tak, no tutaj na razie jakby nie zdradzając wszystkich szczegółów, no mówimy o alternatywnej historii XIX-wiecznej Europy. Myślę, że to będzie fascynująca opowieść pełna nietuzinkowych postaci, elementów horroru, takiej enigmatyczności i tak naprawdę myślę, że kolejne miesiące pozwolą nam szerzej snuć tam opowieść o tym, jaki będzie świat Cyber Slasha. Oczywiście jesteśmy zafascynowani tym, że Cyber Slash a XIX-wieczna Europa trochę ze sobą, że tak powiem, nie współgrają, ale to było celowe. Nazwa kodowa jest nazwą kodową, a nazwa finalna oczywiście zostanie ogłoszona. Cyber Slash i ten kierunek, który obraliśmy, jest jakby emanacją tego, że widzimy, jaką popularnością cieszy się gatunek Souls-like. My osobiście jesteśmy wielkimi fanami spuścizny i tego, co stworzyło i tworzy From Software i inni twórcy, ale też szukamy takiego naszego pomysłu i odpowiedzi na to, jak my widzimy ten gatunek. Dlatego też ta pierwszoosobowa kamera, ale ona też wyrasta, ta sama idea wyrasta z naszych doświadczeń. No, Ghost Runner to pierwsza osoba, więc wiemy, jak nawigować, jak informować gracza o zagrożeniach i tak dalej, no ale dajemy tutaj też takie nowum, bo do tej pory robiliśmy Ghost Runner, w którym głównie machasz kataną, tak? Tutaj pojawia się już broń palna i to jest właśnie ta ewolucja i nasz rozwój, jeżeli chodzi o One More Level. Teraz w waszej kolejnej grze będzie więcej tego story? Oj tak. Generalnie tutaj po pierwsze no, rozszerzyliśmy zespół narracyjny. Jeżeli już podjęliśmy się zadania stworzenia nowego uniwersum, które będzie tętniło życiem i budziło fascynację graczy, no to tak. Będziemy chcieli tutaj, tak jak powiedziałem, przedstawić naszą wizję tej alternatywnej Europy XIX wieku. Natomiast to jest tylko jedno zdanie. Tutaj tych warstw będzie o wiele głębiej. Spodziewam się tego, że będzie intrygująco, będzie zaskakująco, będzie mocno też lokalnie. Ja na razie używam takich trochę tajemniczych słów celowo, żeby nie psuć zabawy z tego, jak będziemy chcieli odkrywać karty tego, co i jak chcemy pokazać graczom. Ale zdecydowanie w warstwie fabularnej tej warstwie będziemy chcieli poświęcić naprawdę dużo czasu i tutaj znowu patrzymy trochę na to, jak snuje swoją narrację From Software w swoich grach, więc ktoś, kto dobrze się czuje w tego typu narracji, na pewno będzie miał szansę poczuć się równie komfortowo u nas. To trochę takie opowieści, jakby opowieści Płaszcza i Szpady, taka romantyczna historia. Możecie opowiedzieć jeszcze trochę o tych takich źródłach inspiracji, referencjach? Nie chciałbym na pewno dotykać literatury i filmu, bo wtedy już za dużo byśmy powiedzieli prawdopodobnie. Na to przyjdzie jeszcze czas. Natomiast inspiracje growe, takie mocne tytuły, które mogę podać, to na pewno Bloodborne. Więc ten świat, ta alternatywna historia XIX wieku, nie mamy czasów wiktoriańskich, to też jest taka ciekawostka, żeby jeszcze trochę więcej powiedzieć na ten temat. Mamy troszkę inne osadzenie historii. No i niedawno wydane Lies of P też jest dla nas dużą inspiracją. Uważamy tę grę za naprawdę wybitnego Souls-like'a. Ale jeżeli tak spojrzymy jeszcze na tę naszą grę, to my mocno korzystamy z tego, że mamy perspektywę pierwszej osoby. Mamy mechaniki właśnie strzelania, które są, które bardzo wzbogacają to całe doświadczenie Souls-like'owe i trochę je zmieniają. Przez to jesteśmy świadomi, że ten projekt jest dosyć unikalny. Nie ma takiej bezpośredniej referencji 1:1. My czujemy, że nie ma takiej gry obecnie na rynku, więc trochę sytuacja jak przy Ghost Runnerze, że staramy się stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. No to jeszcze platformy? Będą to oczywiście PC-ty i aktualna generacja konsol, ale oczywiście 2026 rok jeszcze do niego trochę zostało, więc musimy brać pod uwagę to, że to portfolio możliwych platform się rozszerzy. No i oczywiście w tym aspekcie też będziemy starali się dostosować do potrzeb rynkowych, bo tak wygląda biznes. Wrócę może do tego dziesięciolecia. Powiedzcie, jaki jest plan na kolejnych 10 lat? O, tak. Może nie na 10, ale na 5 co najmniej, czyli 2024-2029. No to tak bym, jakby ci powiedzieć w skrócie i słuchaczom. Po pierwsze, One More Level w tej chwili ma jedno IP, Cyber Slash, ale już rozpoczęliśmy prace koncepcyjne nad drugim IP o kodowej nazwie Project Swift, który będzie inną grą. Będzie grą bardziej kooperacyjną, multiplayerową, z wykorzystaniem randomowo, losowo generowanego kontentu też. No i przy wykorzystaniu AI. No o tym AI nie mówię bez kozery, dlatego bo AI, które bardzo dobrze już przemyśleliśmy, przeanalizowaliśmy, opracowujemy tutaj też cały program jak do pozyskania środków z Unii Europejskiej, sprawia, że AI stanie się częścią cyklu produkcyjnego gier One More Level. Oczywiście go nie zdominuje, ale sprawi, że wszystko będzie bardziej unikatowe, jeżeli chodzi o doświadczenia płynące z gier i o tym też będziemy szerzej mówić. No i wreszcie tym trzecim elementem, który będzie jakby spinał te najbliższe 5 lat, jest to, że w tej chwili będziemy wydawać się sami, czyli self-publishing. Zależy nam na tym, żeby uzyskać pełną niezależność komunikacyjną, kreatywną i też oczywiście finansową. No i projekt Cyber Slash na ten moment planujemy wydać sami w tym 2026 roku, więc to są takie trzy filary na najbliższe 5 lat, czyli 2 IP, wykorzystanie efektywnej, racjonalnej AI, no i wreszcie self-publishing. 5 lat One More Level kolejnych. Pilotom przed lotem życzy się połamania skrzydeł, a czego się życzy twórcom gier? Połamania padów, połamania klawiatur, pewnie czegoś takiego. Wszystkiego dobrego, kolejnych 10 lat oczywiście przynajmniej życzę, no i dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękujemy i pozdrawiam. Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękujemy, Radosław Ratusznik i Szymon Bryła, czyli krakowskie studio One More Level, to też przykład z tego, że gry powstają wszędzie, w całej Polsce, jak kraj długi i szeroki, nie tylko w Warszawie, no ale też wspominaliśmy już Anshar Studios z Krakowa, z Katowic, no i krakowskie One More Level, no i ambitne też plany, bo z jednej strony przejście na self-publishing, z drugiej strony w sumie nawet 3 tytuły, które gdzieś są w grze i do 2029 roku mają zostać wydane. Cyber Slash to ten najbliższy projekt do 2026 roku premiera, właściwie na 2026 zaplanowana jest premiera tego tytułu. Jest też tajemniczy Project Swift, o którym jeszcze nic nie wiadomo i jeszcze jeden tytuł, który na razie jest gdzieś w zawieszeniu. 8 lat, 60 osób w zespole, 8 lat samego developmentu, a w sumie 10 lat istnienia. zatrudnienia firmy. I też jeszcze jedna ciekawostka, o której pewnie będziemy szerzej mówić w Samograju, jak przyjdzie na to czas, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji również do tworzenia pewnych elementów gier, bo sztuczną inteligencję faktycznie można jej używać mądrze, można odciążać człowieka w wielu procesach, na przykład przy tworzeniu jakichś dodatkowych ścieżek dialogowych, czy na przykład przy testowaniu jakości, tak zwane QA, czyli Quality Assurance, to jest też taki dział, którego praca służy wyłapywaniu tak zwanych bugów, czyli błędów, które powstają w oprogramowaniu. Sztuczna inteligencja wkracza również do One More Level, ale jeszcze raz prezesi mówią, że ma to zostać wykorzystane mądrze. Również został powołany dział w tym celu Research and Development, czyli dział, który wyszukuje i rozwija pewne rozwiązania. No to połamania padów, tego oczywiście One More Level życzymy i dziękujemy bardzo za spotkanie i za rozmowę. Warfonik i Mad About You to taki utwór, który właściwie w ramach napisów końcowych pojawia się, bo czas na nas. Kolejny samograj już za nami. Dziękuję za uwagę. Program będzie dostępny oczywiście na platformach podcastowych, ale też na platformie podcasty.polskieradio.pl. Sporo się dzisiaj działo, a za tydzień Piotr Babieno odwiedzi studio z Bluebird Team, no i porozmawiamy sobie o Medium, ale też o Silent Hill 2. Na pewno sporo informacji związanych ze światem gier, a także z premierami. Dziękujemy za to wydanie. Anna Regulska, Radek Nałęcz i Józef Niewiarowski zaocznie, bo na urlopie. Samograj.